بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حمدا لمن فضل اللغة العربية على سائر اللغات فجعلها لغة لكتابه تتلى بها الآيات، وصلاة وسلاما على من أزيلت بسنته الشبه والضلالات. أما بعد، ndugu zangu, Waislamu, napenda kuchukua fursa hii kwa uwezo wa Allah tabaraka wa taala na kwa idhini yake tabaraka wa taala na kwa matakwa yake tabaraka wa taala. Ndugu zangu mnaonisikiliza kupitia sauti yangu hii ambayo itawabainishia na kuwafahamisha kwa idhini ya Allah subhanahu wa maula kuhusu lugha ya Kiarabu. Hii ni darasa pekee, ni mafundisho pekee ambayo yatawahusu umma wa Kiislamu kwa ujumla, sigharan wa kibara, dhukuran wa inatha, watoto wadogo kadhalika na watu wakubwa, wanaume na wanawake. Nimeamua kuanzisha majmua hii iitwayo kwa jina ya Alisanul Arab, ulimi wa Kiarabu ama lugha ya Kiarabu, the tongue of Arabic. Tuzungumzia kuhusiana na ulimi wa Kiarabu ama lugha ya Kiarabu ambayo Muislamu ana umuhimu mkubwa kabisa wa kuipokea na kuichukua ili atoke salama na amani ndani ya dini yake, hali ya kuwa ni mwenye kuifahamu. Sitachukua muda mrefu kata kuelezea, lakini itakuwa ni silsila, ni mtiririko ambao tutakwenda nao hatua baada ya hatua, mstari baada ya mstari, ili hata wale ambao ghairu natiqina bil arabiyya, hawana uwezo wa kukitamka Kiarabu, nao waweze kutamka. Hawana uwezo wa kuifahamu dini yao, basi na wao waweze kuelekea katika kufahamu kupitia lugha ya Kiarabu. Nitapita katika nukta zifuatazo. Kwanza nitaanza na utangulizi, al-muqaddima, ay muqaddimatu hadhihi اللغة العربية، utangulizi wa hii lugha ya Kiarabu. Katika sehemu ya utangulizi huo ni kujua maana kalimati lugha inda al-arab, maana ya neno lugha kwa Waarabu, wa ghairihim, na maana ya neno lugha kwa watu wengine wasiokuwa Waarabu kupitia lugha yao kwa uchache. Lakini pia katika nukta hii ya kwanza tutajua asili yake pia. Ya neno al-lugha limetokana na asili yake, chimbuko lake linachimbuka na nini? Idhan an-nuqtatu al-ula, nukta ya kwanza, fi muqaddimatina hadhihi, katika mutangulizi wetu huu, maana kalimati lugha inda al-arabi wa ghairihim wa asluha, maana ya neno lugha kwa Waarabu na wasiokuwa Waarabu, kwa maana al-aajim walopeshe wajemi, wa asluha, na asili ya neno hili. Hii nukta ya kwanza, ishike vizuri. An-nukta thania, nukta ya pili. An-nukta thania, nukta ya pili. Ahamiyatu lughati al-arabiyya, umuhimu wa lugha ya Kiarabu. Ahamiyatu al-lughati al-arabiyya, umuhimu wa lugha ya Kiarabu. An-nuqtatu thalitha, nukta ya tatu. Ayuhazul, limadha ndarasat al-lughatu al-arabiyya, kwa nini imefutika lugha ya Kiarabu na kukaribia kutokutambulika kitaifa na kimataifa? Limadha ndarasati lughatu al-arabiyya, kwa nini imefutika lugha ya Kiarabu, inakaribia kufutika kitaifa na kimataifa? Kwa pia utatanua maelezo kidogo utakapofikia muda wake. An-nukta rabi'a, nukta ya nne. Inqisamu lisani al-arabi wa kalamihi ila fannain, kugawanyika lugha ya Kiarabu na maneno ya lugha hiyo kwenye fani mbili. Inqisamu lisani al-arabi wa kalamiha ila fannain, kugawanyika ile tangi ya Kiarabu, ulimi wa Kiarabu, namna ulivyogawanyika na maneno yalivyokuwa yamegawanyika katika fani kuu mbili, al-mandhum kadhalika al-manfur. Kuna lugha ya Kiarabu kupitia mashairi yanayotungwa na Waarabu, lakini pia kupitia maneno ya kawaida wayazungumzayo Waarabu. Pia kutahitaji maelezo shay'an fa shay'a, kidogo kidogo. An-nuqtatu al-khamisa, nukta ya tano. Baada ar-rabi'a, al-ulumu al-arabiyyatu kathira, elimu za Kiarabu ziko nyingi sana. Si tatu, nne, tano, saba, nane, tisa, ziko nyingi. Al-ulumu al-arabiyyatu kathira, elimu za Kiarabu ziko nyingi. An-nuqtatu as-sadisa, nukta ya sita. Inqisamu an-nasi fi ilmi lughati, kugawanyika watu katika elimu hii ya lugha, watu wamegawanyika. Inqisamu an-nasi fi ilmi lugha, kugawanyika kwa watu katika elimu ya lugha. An-nuqtatu as-sabi'a, nukta ya saba. Aqwalu al-ulama'i fiha, maneno ya wanachuoni wa lugha ya Kiarabu na maneno ya wanachuoni wasiokuwa wa lugha ya Kiarabu kuhusu lugha ya Kiarabu. wanasemaje kuhusiana na lugha ya Kiarabu, ambayo hapa pia tutaona katika jambo hili namna watu wanavyoliendea. Kuna ambao al-mufritun, waliopituka mipaka, al-ifrata wal-ghulu wal-itra, wamepituka mipaka katika kuliendea jambo hili la kuisoma lugha ya Kiarabu, wakavuka mipaka na wakavuka mipaka katika kuisifia lugha ya Kiarabu. Lakini pia kuna al-mufarritun, wazembe, ni wenye kuzembea katika kuisoma lugha ya Kiarabu kwa sababu tofauti tofauti ambazo si za msingi. Kadhalika kuna al-mutawassitun, kuna wale waliopita kati na kati ambao ndio mtazamo na msimamo uliokuwa sawa, wakaisoma lugha ya Kiarabu bila ya kuzembea, wakaisoma lugha ya Kiarabu bila ya kupituka mipaka. Ndugu zangu mnaonisikiliza, darasa hii namwomba Allah tabaraka wa taala aithibitishe ndani ya nyoyo zetu, iwe ni sababu ya kuweza kuifahamu dini yetu. Kabla sijaingia moja kwa moja katika sadadi al-mawdhu', katika kiini cha maudhui, hakuna budi kuwajua wenye lugha hii ni kina nani. Ndugu zangu, wenye lugha hii ni taifa la Kiarabu moja, katika taifa hilo ni Mtume sallallahu alaihi wasallam, bali na baadhi ya manabii wengine ambao tutakuja kuwataja ikibidi hapo mbele. Lakini taifa la Kiarabu, umma wa Kiarabu, umma ambao Qur'ani imeteremshwa kupitia lugha yao. Kabla hatujaziingia na kuzizungumzia hizi nukta saba muhimu, ni lazima tujue wenye lugha ni kina nani, kwa sababu wanasema athbitil arsha thumma nqush, kithibitishe kile kiti cha kifalme, kithibitishe kipo, thumma nqush, kisha kirembe, kitie nakshi, kipambe sasa. Lakini baada ya kuwa kiti kweli kipo, sasa lugha ya Kiarabu ipo, na kama ipo wenyewe ni kina nani? Kwa hiyo kabla hatujataja nukta hizi saba zinazozungumzia hii lugha ya Kiarabu, basi lazima tujue wenye lugha nafasi yao. Mwenye kitab Jami'u Durusi al-Arabiyya katika utangulizi mwanzoni kabisa alitoa ikhtisar ya taifa hili la Kiarabu, alisema, ambaye anaitwa Sheikh Mustafa al-Ghalayini, katika mausua yake ya Jami'u Durusi al-Arabiyya anasema: al-ummatu al-arabiyyatu ummatun farida, al-ummatu al-arabiyyatu ummatun farida ay faridatun, umma wa Kiarabu, taifa la Kiarabu ni taifa pekee limepwekeka kwa mbali na mataifa mengine. Kivipi? Al-ummatu al-arabiyyatu ummatun faridatun baina sa'iri al-umami wal-hadarat. Umma wa Kiarabu ni umma pekee uliopokeka kati ya umati nyingine zilizobaki, mataifa mengine yaliyobaki. Umepokeka kwa kuwa ni umma uliopokeka, na kadhalika wal-hadarat, na kiutamaduni na maendeleo umepiga hatua sana. Uko peke yake, maendeleo yake ya kivyake vyake. Fahiya al-ummatu al-wahidatu allati nasha'at bil-kalima. Umma wa Kiarabu ni umma pekee uliokuwa makuzi yake umekulia kwenye neno, kwenye lugha. Waashat ala al-kalima, na umekulia kwenye lugha hiyo hiyo, kwenye neno hilo hilo. Thumma kanat kalimatu al-qur'ani miska al-khitami wa mu'jizata sayyidi al-anami Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Umma wa Kiarabu ni umma pekee umekulia makuzi ya kukulia katika lugha pekee, umeishi katika maisha ya neno hilo hilo, lugha pekee, na kadhalika limekuwa neno la Qur'ani. Neno la Qur'ani ndiyo miski al-khitam. Khitamu hu miski. Mwisho wake ni miski. Kadhalika wa muujiza ta sayyidi al-anam, na hilo neno likawa neno la Qur'an, likawa ndio muujiza wa Bwana wa watu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Qur'an ambayo imetelemka kwa lugha ya Kiarabu ambayo ni pekee, na watu wake ambao ni pekee, wamepwekeka, hawana mfano kwa watu wengine. Wa ummatu al-arabi ihda al-umami al-mutamayyiza, na umma wa Kiarabu ihda al-umami al-mutamayyiza bil-masakini was-sifat wal-adat wal-ulumi wal-alsina. Umma wa Kiarabu ni umma pekee uliopwekeka kwa makazi, umepwekeka kwa sifa, umepwekeka kwa ada na desturi, umepwekeka kwa elimu, umepwekeka kwa ndimi zao na lugha zao. Hawana haja ya kuhitajia lugha nyingine, hawana haja ya kuhitajia makazi ya watu wengine, hawana haja ya kuhitajia sifa za watu wengine, hawana haja ya kuhitajia ada na desturi za watu wengine. Kwa hiyo lugha ya Kiarabu ikawa imepwekeshwa kwa wenye lugha hiyo, na ndio ikawa ni sababu katika kujua sehemu za umma wa Kiarabu, kujuana wao kwa wao. Na ndio maana unakuta maadui wa Uislamu wamejaribu kuipiga vita lugha ya Kiarabu na kuziuhisha lugha zao, lahaja zao, ambazo ni lahaja tata tunaziita, zina ujma lukna. Kwa hiyo wakaamua kutaka kuanza kuipiga vita lugha ya Kiarabu, lugha ambayo ni farida. Kwa hiyo wakazifufua na kuziuhisha lahaja zao, kadhalika kuziuhisha al-lughat al-mahalliya, lifariqu baina abnai al-ummati al-wahida, na zile lugha za mahala ambapo watu wako wanamuishi, wakawa wanatumia zile lugha zao za kiuzawa na za kikabila, wakaacha mfumo uliokuja katika upweke ambao hauna mfano wake. Kwa hiyo watu wakatangaa na vernacular language. Vernacular language. Wakafata lugha zisizoeleweka. Kwa nataka tu tuelewe kwamba kama anavyosema Mustafa al-Ghalayini, al-ummatu al-arabiyyatu ummatun faridatun baina sa'iri al-umami wal hadarati fa hiya al-ummatu al-wahidatu allati nasha'at bil kalimah wa 'ashat 'ala al kalimah thumma kanat kalimatu al-Qur'ani miska al-qitan wa mu'jizat sayyid al-anam Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa ummatu al-arabi ihda al-umami al-mutamajjizati bil masakin was-sifati wal 'adati wal 'ulumi wal alsina. Kwa nimeamua kuyaeleza haya kabla sijaingia katika zile an-niqatu saba, kabla ya zile nukta saba. Walil hadithi baqiyah.